layangi Rasul Paulus kang kapisan marang pasamuan ing kutha Tesalonika. Kapisan Tesalonika bab 1. Soko Paulus, Silvanus lan Timotius marang pasamuane wong-wong ing Tesalonika kang ana ing Allah Sang Rama lan ana ing Gusti Yesus Kristus. Sih rahmat lan tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Aku tansah padha saos syukur marang Allah marga saka kowe kabeh sarta ngelingi kowe ana ing pandungaku. Sabab aku tansah padha eling marang pagaweaning pracayamu, pambudidayaning katresnanmu, sarta anteping pangarep-arepmu marang Gusti kita Yesus Kristus ana ing ngarsane Allah lan Rama kita. Sarta aku padha sumurup e para sedulur kang kinasihan tening Allah yen panjenengane wis milih kowe kabeh. Awit Injil kang kita wartakake iku mungguing kowe kabeh iku ora mung lantaran tembung-tembung wae, nanging uga kalawan daya kakuwataning Roh Suci sarta kalawan katamtuan kang mantep. Pancen kowe padha sumurup, kepriye anggonku padha makarya ana ing antaramu marga saka kowe kabeh. Lan kowe wis padha nulat aku sarta nulat Gusti sajroning kasangsaran kang banget. Kowe wis padha nampani pangandika iku kalawan bungah marga saka pakaryane Roh Suci. Satemah kowe padha dadi tulodo tumrap wong kabeh kang pracaya ing tlatah Makedonia lan Akaya. Amarga saka ing antaramu pangandikane Gusti ngumandang ora mung ana ing Makedonia lan ing Akaya wae, nanging ana ing saking panggonan wis kawentar kabar bab pracayamu marang Allah. Mulane aku wis ora susah ngandhakake apa-apa bab iku. Sabab wong-wong iku dhewe kang wis padha nyritakake bab aku sakonco. Kepriye anggonmu padha ngrengkuh aku kabeh, sarta anggonmu padha ninggal braholo-braholo banjur meratobat marang Allah, tuwin nelati marang panjenengane kang gesang lan sejati. Sarto kanggo nganti-anti rawe sang putra saka ing swarga kang wis kawungake saka antarane wong mati, yaiku Yesus kang luari kita saka ing bebendu kang bakal kelakon.